चंबे चंबे मेरे बौड़े शिशु शुमान बिच लाई लाई नफी नफी बात मैनू पौड़ी पौड़ी ले हर जगह चार चार अंदर अंदर उठी जय जय लाई